وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين إبراهيم چيو تمام الله تعالى کا سوائے بت بنایا ہیں جن سان تمہاں جی دوستی دنیا جی حیاتی میں آئے ان کا پوئے قیامت دی تمہاں حکمے جا انکاری تھیندا ائی تمہاں حکمے تے لعنت موکلیندا ائی تمہاں جی جائے جہنم آئے ائی تمہاں لائے کیر مددگار نہ ہیں فآمن له لوط وقال انی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم پوئے لوط ان جی تصدیق کئی ائی ابراہیم چیو بیشک آؤں پنجے رب دا ہجرت کندڑ آہیں بیشک وہی غالب حکمت وارو آہے ووہبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب وآتیناه اجرہ فی الدنیا وإنه فی الآخرة لمن الصالحین اے اسا انہ کے اسحاق اے یعقوب عطا کیا اے اسا انہ جے اولاد میں نبوت ऐं किताब रखायो ऐं असां उनखे संदसि अजर दुनिया में अता कयो ऐं बेशक उहो यानी इब्राहिम आख़िरत में यकीन صالحين ما آه ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ऐं हज़रत लूत जंहिं वक़्तु पंहिंजी क़ौम खे चयो बेशक तव्हां बदकारी कयो था जेका तव्हां खां अॻु جہان وارن ما کہن کئی آئے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ چھا تمہاں بردن وٹ ونیو تھا این صحیح رستو کٹیو تھا تمہاں پہنجے خاص مجلس میں خراب کم کریو تھا کوئی سندس قوم جو جواب ہی ہو تو تُو اساں وٹ اللہ جو عذاب آن جے کہ تُو سچن ما آہیں قال رب انصرنی علی القوم المفسدین لوت عرض کہو اے مجھا رب تُو مجھے مدد کر ان قوم تے جے کہ فسادی آہیں ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا انا مهلکو اہل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين اي جڏهن اسان جي فرشتن ابراهيم وٽ مبارڪ آندي انن چيو بيشڪ اسين ان ڳوٺ وارن کي هلاڪ ڪندڙ آهيون بيشڪ ان ڳوٺ جا رهندڙ کافر هئا قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ابراهيم چيو بے شک انہیں گوٹ میں لوت با ہے فرشتن چاہو اسیں ودیق جانوں تھا انہ کے جکو انہ میں آئے اسیں ضرور انہ کے سنز اہل کے نجات ادا تھی مگر سنز گھرواری عذاب میں پوئتے رہ دی ولما ان جاءت رسلنا لوتا سیئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ان جڏهن اسان جا فرشتہ لوط وٽ آيا ته انن جو اچن ان کي رکيو لڳو ۽ سن دل انن کان تنگ ٿي ۽ فرشتن چيو تو خوف نہ کر ۽ تو غم نہ کر بيشڪ اسين توکي ۽ تنهنجي اهل کي نجات ڏينداسين مگر تنهنجي گھر واري عذاب ۾ پوئتي رهندي إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بيشك ان گوٹھ وارن تے آسمان ما عذاب نازل کندا سی انہی سبا جو گنہگار ہوا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون بيشك سندس ویرانی جی خاص نشانی اساں ان قوم لا چھڈی آ جے عقل مند آہن وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اي مدين وارن دا اسا असां सदन भाउ हज़रत शुएब खे पैगंबर करे मोकिलियो। पोइ उन चयो, हे मुंहिंजी क़ौम, तव्हां अलाह जी इबादत करियो ऐं पोएं ॾींहं जी उमेद रखो ऐं तव्हां ज़मीन में फसादी थी न फिरो। فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ पोइ उन्हनि शुएब खे कूड़ो सम्झो, पोइ उन्हनि खे अची अज़ाब वरितो, पोइ सुबुह जे वक़्तु पंहिंजे घरनि में हलाक थी विया। وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ايا سان عاد اي سمودي قوم کي هلاك ڪيو ۽ تحقيق توهان لاءِ انهن جون جايون ظاهر آهن ۽ شيطان سندن بدعمالي کين سوني ڪري ڏيکاري او شيطان انهن کي صحيح رستي تان روڪيو ऐं उहे अकुलमंद हुआ, यानी हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु करे सघिया थे। وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ऐं असां قارون ऐं فرعون ऐं हामान खे हलाक कयो ऐं बेशक उन्हनि वटि हज़ मूसा पंहिंजे मौजूदा समेत आयो, पोइ उन्हनि ज़मीन में तकबुर कई ऐं उहे असांजे अज़ाब खां बची न सघिया। فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ पोइ उन्हनि सभिनी खे असां सदन गुनाहनि सबबु गिरफ़्तार कयो, पोइ उन्हनि मां किन ते असां पथरियूं वसायूं ऐं उन्हनि मां किन खे असां वॾनि आवाज़नि सां हलाक कयो ऐं इन्हनि मां किन खे असां ज़मीन में गिहराए छॾियो ऐं इन्हनि मां किन खे असां ग़र्क़ कयो ऐं अल्लाह ताला उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो पर इहे पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कंदा हुआ। مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مثال انن ماڻ جو جن الله تعالى کان سواءِ بتن کي پنهنجو مددگار بنايو ان جو مثال ڪوريڙي جهڙو آهي جيڪو پنهنجو گھر تيار ڪري ٿو ۽ بيشڪ سب کان کمزور گھرن ما کوئی لیو گھر آئے کاش یہ کافر جاننا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیئ وهو العزیز الحکیم بے شک اللہ تعالی جانے تو جن شین جی وہ اللہ تعالی کا سوائے عباد کن تھا وہ غالب حکمت وارو آئے وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ऐं इहे मिसाल माण्हुनि लाइ बयानु कयूं था ऐं नथा सम्झनि इन खे मगर आलिम यानी ॼाणंदड़। خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اللہ تعالیٰ آسمان ऐं ज़मीन खे हक़ सां पैदा कयो, बेशक मोमिन लाइ यकीन हिन में निशानी आहे।